NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Elektronica-concern BCC heeft faillissement aangevraagd. Medewerkers hebben dat volgens RTLZ vanochtend gehoord. Vorige week vroeg BCC al uitstel van betaling aan, wat vaak een opmaat is naar een faillissement. Demissionair premier Rutte vindt het ongepast om aan de koning te vragen om zijn salarisverhoging terug te storten. Tijdens de algemene politieke beschouwingen deed PVV-leider Wilders die oproep aan Rutte. Maar Rutte wijst erop dat de salarisverhoging wettelijk is vastgelegd. Oekraïne en Polen willen samen een oplossing zoeken voor het graanconflict. De ministers van Landbouw van beide landen hebben elkaar vanochtend telefonisch gesproken en hebben hun hechte en constructieve band benadrukt. En ook met Slowakije is gesproken over het graanconflict. De wapenstilstand in Nagorno-Karabach is volgens getuigen geschonden. In de hoofdstad van de enclave in Azerbeidzjan zouden geweerschoten zijn gehoord. De etnische Armeniërs die de enclave besturen zeggen dat Azerbeidzjan achter de schending zit. Maar Azerbeidzjan spreekt dat tegen. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Eigenlijk maar één incident, dat is namelijk een kapotte vrachtwagen op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij knooppunt Hintham. Op dit moment 10 kilometer file vanaf Zaltbommel met ongeveer 20 minuten extra reistijd. De rechterrijstrook is dicht. Hierdoor ook file op de A59 vanuit Zierikzee naar Den Bosch. Tussen Den Bosch West en knooppunt Empel nog eens 15 minuten erbovenop. Dan nog even kort naar het spoor. Er rijden geen treinen, maar bussen tussen Meppel en Steenwijk. Dat komt door een kapotte brug. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. De Nederlandse ambassade in de Soedanese hoofdstad Khartoum was totaal niet voorbereid op de oorlog die daar half april uitbrak. Het ambassadepersoneel verliet hals over kop het land, terwijl van tientallen Soedanese Nederlanders het paspoort nog in een kluis op de ambassade lag. Die kwamen daardoor in levensgevaarlijke situaties terecht. VPRO-collega Bram Vermeulen maakte hiervoor Frontlinie een reconstructie van en schuift zo bij mij aan. Maar we beginnen in Groot-Brittannië, waar de klimaatambities ineens een stuk minder ambitieus zijn geworden. Het is weer tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Can we be brave in the decisions we make, even if there is a political cost? Can we be honest when the facts change, even if it's awkward? And can we put the long-term interests of our country before the short-term political needs of the moment, even if it means being controversial? Ja, u hoort hier de Britse premier Rishi Sunak die zijn klimaatplannen wil afzwakken. Verschillende doelen die eerder zijn afgesproken, zoals geen nieuwe diesel- of benzineauto's meer vanaf 2030, of het isoleren van oude Britse huizen, wil hij vertragen. En dat is een breuk met wat zijn voorgangers nog per wet hadden vastgelegd. En dat stuit daarom op veel kritiek in Groot-Brittannië, zelfs in zijn eigen partij. Anything which suggests that net zero is all bad news for the UK, and that it is a dreadful challenge that we have to overcome, and it's just a huge burden on our economy and on household finances, is just plain wrong. Conservatief parlementariër Simon Clark hoort u hier dus met kritiek, en hij is niet de enige. Zelfs Boris Johnson, oud premier, vindt de plannen van Sunak niks. Ik ga erover praten met onze correspondent vanuit Londen, Anne Sane. Anne, goedemiddag. Goedemiddag. Als we even kijken naar wat Sunak van plan is, hè, de breuk die hij dus maakt met het klimaatbeleid van zijn voorgangers. Wat heeft hij precies besloten? Wat wil hij doen? Nou, het meest in het oog springende beleid dat Sunak gisteren aankondigde is wat je net al zei. Hè, het verbod op de verkoop van auto's met benzine- en dieselmotoren. Dat wordt uitgesteld van 2030 naar 2035. Worden plannen om cv-ketels op gas uit te faseren afgezwakt. Het was de bedoeling om zoveel mogelijk mensen warmtepompen aan te laten leggen en van het gas af te komen, maar dat gaat dus nu een stuk langzamer gebeuren. En ook komen er geen nieuwe belastingen die gepland stonden om vliegen en vlees te ontmoedigen. Ook daar komt wat Rishi Sunak betreft een streep door. En waarom doet hij dit, Anne? Wat zit hier achter? Nou ja, eigenlijk heeft dit alles te maken met de verkiezingen die gepland staan volgend jaar. De conservatieve partij van Sunak staat er hopeloos voor in de peilingen. Labour loopt nog altijd ver voorop. En tot overmaat van ramp is Sunak zijn populariteit bij de kiezer ook tot een dieptepunt gedaald op dit moment. Dus hij moet zich echt gaan onderscheiden van de oppositiepartij Labour. En Sunak probeert zich dus met deze koerswijziging neer te zetten als een pragmatisch man die niet terugdeinst voor voor kritiek. Maar doet wat hij moet doen om de kiezer tegen zichzelf te beschermen. Want hij wil voorkomen, ze naar eigen zeggen, dat de Britten zich niet, dat de Britten zich niet goed realiseren welke prijzen ze moeten betalen om dat klimaatdoel te halen. Dus hij hoopt eigenlijk kiezers voor zich te winnen. Mm. En vooral onder de traditioneel conservatief stemmende kiezers ligt deze koerswijziging goed. Dus die heeft hij in ieder geval al tevreden gesteld. Ja, want hij zei inderdaad gisteren in die speech dat politici niet eerlijk zijn over de kosten van een streng klimaatbeleid. Hij noemt zichzelf een beetje een realist. Hè? Zo van, ik kijk wel gewoon naar de kosten en dan kun je gewoon beter iets rustiger aandoen. Heeft hij gelijk als hij dat zegt, als hij dat claimt? Nou, dat is eigenlijk ook precies de essentie van de discussie die hier nu speelt. Hè. Sunak noemt die klimaatverandering een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Maar vindt ook dat er een nieuwe aanpak nodig is. Want hij wil dus voorkomen dat Britse burgers in een tijd van hoge inflatie te maken krijgen met nog meer lastenverhogingen. Wat ik net al noemde, hè, dat vervangen van cv-ketels voor warmtepompen bijvoorbeeld, is natuurlijk een enorme kostenpost voor burgers. Mm-hmm. Tegelijkertijd zijn er tal van organisaties die zeggen dat minder bedeelden juist zullen lijden onder Sunaks beleid. Want veel huurbazen bijvoorbeeld, die zullen niet gedwongen worden om hun huizen beter te isoleren. En huurders worden op deze manier dus door met hoge energierekeningen opgezadeld. Dus ja, dat is inderdaad een beleid waar nu veel discussie over is. Ja, hij trekt een beetje de prikkel hiermee eruit. Is in ieder geval de kritiek dus, hè, van verschillende bedrijven. En het is ook nogal een breuk met wat iemand als Theresa May een aantal premiers geleden bij wet nog liet vastleggen. Hè. De Britten moeten in 2050 klimaatneutraal zijn, zei ze toen. Dat is een verplichting en daarmee liepen de Britten op dat moment ook voorop in de wereld. Is dat met wat Sunak nu heeft aangekondigd nog wel haalbaar? Ja, volgens Rishi Sunak in ieder geval wel. Hij benadrukt dus dat hij zich vasthoudt aan het klimaatdoel om in 2050 energie-neutraal te zijn. Dat zegt hij nog altijd te kunnen en ook willen halen. Maar ja, het Britse klimaatbeleid is volgens Sunak zo succesvol dat sommige geplande maatregelen geschrapt kunnen worden. Nu klopt dat ook wel. Deels in ieder geval, want het Verenigd Koninkrijk loopt voorop als het gaat om het terugdringen van uitstoot van schadelijke gassen. Als je kijkt naar de uitstoot tussen 1990 en 2022, dan is de uitstoot met bijna 50% teruggebracht. Dus goede cijfers zijn dat. Mm. Maar het beste eigenlijk in de G7-landen. Daar is wel een kanttekening bij te plaatsen. Want dit cijfer is tot stand gekomen door het terugdringen van het gebruik van traditionele brandstoffen als kool, als olie. En dat is hard gegaan in de jaren 90. Maar als je naar de laatste jaren kijkt, dan zie je dus dat Duitsland het veel beter doet. Terwijl het terugbrengen van de uitstoot door minder gebruik van auto's bijvoorbeeld, of het energiezuiniger maken van huizen in het VK helemaal niet zo goed gaat. Sterker nog, dat bijna stil is komen te liggen. Dus verschillende milieuorganisaties die hebben hier in het Verenigd Koninkrijk ook al aan de bel getrokken om te waarschuwen dat wat Rishi Sunak claimt, dat hij dat klimaatdoel nog wat gaat halen, niet vanzelfsprekend is en dat het op dit moment zelfs niet de goede kant op gaat. Ja. Anne, de lijn kraakt af en toe. Je bent verder goed verstaan, hoor, dus we proberen het nog even gewoon via deze lijn. Kan het Sunak in de problemen brengen in zijn eigen partij trouwens? Want ik liet net al even een parlementariër horen die dus kritiek op hem heeft. Maar er zijn er behoorlijk wat, hè, in de conservatieve fractie die woedend zijn over wat Sunak heeft aangekondigd. Ja, absoluut. Er heerst diepe verdeling over dit onderwerp. Ook al wat je zegt, ook al staat het klimaatneutraal worden, wat ooit door Theresa May is aangekondigd, vast in de Engelse wet. Een deel van de conservatieve parlementsleden zijn daar eigenlijk altijd al sceptisch over geweest. Dus door hen wordt het schrappen van die maatregelen verwelkomd. Maar aan de andere kant heb je dus weer de parlementsleden die zich ooit onder Johnson schaarden. En die zijn het er helemaal niet mee eens. Dus het is absoluut een politieke gok van Sunak om dit te doen. Maar goed, het klimaatbeleid verdeelt zijn partij. En ook velen in het land. Maar met de verkiezingen en die dramatische peilingen, ze staan er heel slecht voor, de conservatieven. Ja, ziet Sunak dus duidelijk geen andere uitweg dan zo'n gok te wagen. Nee, zouden we het in die zin een beetje als een noodgreep kunnen zien van Sunak? Inderdaad, je zei het al, Labour staat dik voor in de peilingen. Verkiezingen komen eraan volgend jaar. Dit is zijn manier, misschien wel een soort laatste poging om in de hoop dat gat met Labour nog een klein beetje te dichten. Ja, absoluut. Hij probeert zich te onderscheiden van Labour. Hij probeert met deze koerswijziging dus te laten zien dat hij pragmatisch is, dat hij opkomt voor wat de Britse kiezer wil. Want vergis je niet, deze U-turn komt ook niet helemaal uit de lucht vallen. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar een tussentijdverkiezing die onlangs gehouden is in het kiesdistrict van Boris Johnson desnoods. Mm-hmm. Daar vanwege de dramatische peilingen voor de conservatieven zette de partij zich schrap voor een enorm verlies daar. Maar tot ieders verbazing werd er toch weer een Tory tot parlementslid gekozen daar. Waarom? Nou, die tussentijdse verkiezingen die werd uitgevochten om de uitbreiding van de Londense ultra-low emission zone, een tolheffing voor vervuilende auto's in de buitenwijken van Londen. En zo blijkt maar weer, de Londenaar die denkt toch liever aan zijn portemonnee dan aan het klimaat. Dus Sunak moet ook gedacht hebben, op dit onderwerp kan ik stemmen winnen. Dus dat zit er waarschijnlijk ook wel achter dit klimaatbeleid. We blijven het met jou volgen. Anne Sane vanuit Londen, heel veel dank voor je uitleg. Ja, in een nieuwe aflevering van Frontlinie reconstrueert Bram Vermeulen de val van de Soedanese hoofdstad Khartoum half april, toen daar een zeer bloedige oorlog uitbrak die inmiddels al aan duizenden mensen het leven heeft gekost. En Bram heeft specifiek gekeken naar de rol van de Nederlandse ambassade, die ondanks duidelijke signalen niet voorbereid bleek op deze oorlog. En daardoor zijn tientallen Soedanese Nederlanders in levensgevaarlijke situaties terechtgekomen, omdat hun paspoort op de Nederlandse ambassade daar in een kluis lag, terwijl er niemand meer op die ambassade aanwezig was. En Bram Vermeulen zit nu bij mij in de studio. Bram, welkom. Leg dat allereerst even uit. Tientallen mensen die in levensgevaar verkeren, dankzij de Nederlandse ambassade. Hoe kan dat? Ja, het gaat inderdaad om tientallen Soedanezen, ook mensen van andere nationaliteit, die hun paspoort moeten inleveren op het moment dat ze een visum aanvragen om naar Nederland te reizen. Dus denk aan waterbouwkundigen die naar Delft gaan, toeristen, alles wat je maar voor kunt stellen. En dat is natuurlijk even in het nieuws geweest toen die oorlog eruit brak. Maar ik vroeg me af, hoe heeft dat nou kunnen komen? Kijk, een oorlog komt nooit zomaar uit de lucht vallen. Er zijn vaak heel duidelijke signalen voor. En dat was ook deze keer het geval. Je moet je voorstellen dat de Nederlandse ambassade staat in een van de betere wijken van Khartoum, waar ook vlakbij het hoofdkwartier staat van de Soedanese strijdkrachten. En hun eigenlijk vijand van deze oorlog op dit moment, dat zijn de Rapid Support Forces. Mm-hmm. Dat zijn milities waarvan de commandant ook naar de macht in Soedan streeft. Nou, in de maanden daarvoor afgaan zie je al dat deze twee elkaar steeds meer aan het leven gaan staan. Hoe? Nou, bijvoorbeeld omdat er rondom het hoofdkwartier van de strijdkrachten een muur van 3 meter hoog wordt gebouwd. En daar komen de Nederlandse diplomaten op weg naar de ambassade iedere dag langs gereden. Ik heb er ook de ambassadeur naar gevraagd van, was je daar niet door verschrikt? Dat vonden we wel bijzonder, ja, zegt ze dan. En tegelijkertijd zie je roadblocks, tanks en heel veel verhalen komen van, Jezus jongens, dit gaat mis. En dan nog 3 dagen voor de val van Khartoum begint de oorlog eigenlijk al in het noorden van Soedan. En dan uiteindelijk komt hij naar Khartoum op zaterdagochtend 15 april. En dan komen mensen heel in een heel benarde situatie terecht. En wij hebben daar heel veel van opgezocht. Waaronder iemand die inmiddels in Cairo is neergestreken, wachtende op haar broer die nog altijd vastzit in Soedan. Dus luister maar even. Cairo is de plek waar heel veel Soedanezen na het uitbreken van de gevechten in Khartoum naartoe zijn gevlucht. We zijn nu op weg naar het tijdelijke onderkomen van de familie van Rasha Omar. Zij is een Soedanese die al jaren in Amsterdam woont en werkt. En die begin april hoopte dat haar broer en haar moeder, die in Khartoum wonen, op bezoek konden komen. En daarom hadden zij een visumaanvraag ingediend bij de Nederlandse ambassade in Khartoum. En toen braken die gevechten uit. I was in Amsterdam and I called my mom early afternoon. So I just asked her, I was like, what's happening? Are you guys okay? Is everything okay? And she said, yeah, we're okay. We're, you know, we're not in the city center, so we're quite far. And then at some point she said, oh, our passports are at the Dutch embassy. Tijdens het telefoongesprek realiseert Rasje zich dat de paspoorten van haar moeder en broer op de Nederlandse ambassade liggen voor een visumaanvraag. And I just, like, my heart dropped. Like, I was like, what are we gonna do? Lots of confusion again, Sammy, with regards to what's happening. But what people do know is that the tension between the rapid support forces and the military has reached its height, with now direct confrontation between the two sides, not here in the capital, Khartoum only. Ik was thuis. Het was een zaterdagochtend toen het conflict uitbrak. En ik kan me dat nog heel goed herinneren, dat rond een uur of negen in de groepsapp van de ambassade een berichtje kregen van een van onze collega's. Die zei van, er wordt gevochten daar en daar in die wijken. Ga daar niet naartoe. Aan het woord is Martijn Lambaerts. Hij is de tweede man en op dat moment plaatsvervangend ambassadeur van Nederland in Soedan. We hebben er nog over nagedacht om naar de ambassade te gaan. Maar dat was al vanaf het begin niet meer mogelijk. Omdat juist in de wijken waar de ambassade was en waar wij allemaal woonden, daar werd het meest hevig gevochten. Daar is waar de milities ook zaten. Dus we konden ook die zaterdag al niet meer naar de ambassade toe. Ambassadeur Irma van Duren is op dat moment in Nederland. Gek genoeg was ik op dat moment dat het conflict uitbrak niet aanwezig in Soedan. Ik was op bezoek in Nederland. En ik stond de ochtend dat dat gebeurde, was een zaterdagmorgen, op het punt van vertrekken. Dus ik stond op Schiphol. De moeder van Rasha Omer belt met de noodlijn van de ambassade. When we make our contacts with the embassy, one of the embassy employees in Khartoum, I told her, what about our passports? She told me that, I'm sorry, the embassy is closed. Then we decided, okay, we cannot even move outside the country. Als ze te horen krijgen dat ze niet geholpen kunnen worden, besluiten vader, moeder en zoon naar de grens met buurland Egypte te vluchten. The streets are empty, nobody, some dead bodies, no life. Aangekomen bij de grens krijgen ze te horen dat mensen boven de 50 jaar door mogen zonder paspoort. Maar broer Abdulrahman moet achterblijven in Soedan. And this is the last time I saw my son. He came there. And Martijn Lambaerts besluit na 5 dagen te evacueren uit Khartoum. Hij wordt opgepikt door een evacuatievlucht van het ministerie van Defensie, die hem van een vliegveld ten noorden van Khartoum naar Aqaba in Jordanië brengt. Dat geeft natuurlijk een heel dubbel gevoel. Aan de ene kant ben je opgelucht dat je zelf weg kan, maar je weet tegelijkertijd dat er nog heel veel anderen zijn die nog niet wegkomen. Ambassadeur Irma van Duren wacht hem daarop. We zijn naar Jordanië gegaan, naar Aqaba, en van daaruit is die evacuatie toen uitgevoerd. Een deel van mijn team zat op de eerste vlucht. En dat was, heel erg emotioneel. Is er dan ergens tijdens die vlucht of om iemand die roept de paspoorten? Die vraag kwam op toen ik zelf al in Aqaba zat. Ja. Begin juli zoek ik Rasha, Omer en haar ouders op in een tijdelijk onderkomen in Cairo. Rasha heeft een vraag aan de Nederlandse ambassadeur. What I would like to ask the Dutch ambassador is, when the team figured out the evacuation plan, was there a moment where the staff met together and kind of thought, okay, so we have a bunch of passports to the new citizens in the embassy, and we need to help these people. Is it important for you that somebody says, I'm sorry for what happened? I think it's probably going to make us feel a bit better to hear that someone understands what we're going through and are actually sympathizing, but also working on finding a solution. Dat is wel grappig, want een aantal Soedanezen die hebben sorry tegen ons gezegd. We zeiden sorry dat jullie in zo'n situatie terechtgekomen zijn in ons land. En dat jullie voor je leven hebben moeten rennen. Ja. Maar misschien moet zij wil dat wij sorry zeggen. Heeft u haar kunnen helpen? Zij heeft haar paspoort teruggekregen, als het goed is. Hoe is dat gelukt? Op een veilig moment hebben we iemand bereid gevonden om naar de ambassade toe te gaan. Om de paspoorten uit de kast te halen en die in een veilige locatie te brengen. Paspoorthouders zelf, want de mensen, wat wel leuk is, dat sommige mensen die in Soedan zaten, en dat vind ik ook wel echt heel sympathiek, die hebben met ons meegedacht van hoe kunnen we onze paspoorten terugkrijgen. Kijk, wij zitten hier, maar zij zitten ter plekke. Dus er waren ook mensen die wat anders reageerden dan dit. Die niet alleen maar, zeg maar, geklaagd hebben over dat wij niks deden, maar die zelf begonnen na te denken van oké, jullie kunnen er niet bij. Weet je, we gaan jullie helpen. Ja, Bram, aan het einde hoorden we ambassadeur, Nederlands ambassadeur Emma van Duren. Ze zegt dat ook vanuit de Soedanese kant excuses zijn gemaakt naar de Nederlandse diplomaten op de ambassade. Wat bedoelt ze daar precies mee? Nou ja, dat in feite Nederlandse diplomaten in een oorlog terecht zijn gekomen waar ze niks aan kunnen doen. Terwijl de mensen die hij spreekt natuurlijk graag excuses van haar hadden willen horen. Dus ik bedoel, maar dat geldt natuurlijk ook voor alle Soedanese burgers, dat die in zo'n oorlog terechtkomen. Ze was natuurlijk een beetje aangeslagen door het feit dat het wordt geconfronteerd met mensen die echt in een benarde situatie terecht zijn gekomen. Door protocol. Hè. Wij leggen die paspoorten wekenlang in een ambassade die in een oorlogsgebied staat. Dat kan tot dit soort situaties leiden. Ik moet er heel eerlijk bij zeggen. Ik bedoel, de Nederlandse ambassade heeft heel veel op zijn bord gekregen. Er zijn in korte tijd 250 mensen geëvacueerd. Ja. Van 100 Nederlanders. Dus ook personeel en andere mensen. Directe familie. Dus het is heel. Ik begrijp heel goed dat een ongelooflijke stressvolle tijd is geweest. Tegelijkertijd kijken we in ons programma ook naar de andere kant. Wat zijn de gevolgen voor mensen op het moment dat ze niet terug kunnen, omdat dat paspoort in de ambassade ligt? En dan zie je eigenlijk een groot verschil in de haast waarmee we onze eigen mensen in veiligheid brengen. Dat is gewoon een feit. Hè? Dus er wordt het ministerie van Defensie ingezet, vliegtuigen. En de haast waarmee die mensen geholpen worden. Die uiteindelijk wel geholpen zijn. Want na iets van 3 maanden zijn die paspoorten uiteindelijk door Soedanezen zelf uit de ambassade in Khartoum gehaald, door de frontlinie en naar Port Soedan gebracht, waar het dan veiliger is en waar ze hun paspoort hebben op kunnen halen. Je moet ook een beetje denken aan de val van Kabul een paar jaar geleden in Afghanistan. Hè, wat ook natuurlijk een hals over kop vertrek betekende voor ambassades. Ook toen de Nederlandse ambassade. Toen ook een soort gelijke chaos ontstond. Ja. Is daar dan niet veel van geleerd? Kijk, welke evaluaties en conclusies daarvan getrokken zijn, dat zullen we nooit weten. Ik hoor wel van ambassadepersoneel dat zij uitgebreid zijn getraind, dat vluchtroutes zijn doorgenomen. Stel dat de oorlog uit, hoe komen we hier dan weg? Maar een van de scenario's, of dus het scenario was, het vliegveld ligt hier aan de andere kant van de weg. Daar gaan we naartoe en we vliegen weg. Vervolgens wordt dat vliegveld juist zwaar gebombardeerd. Dus alle scenario's konden onmiddellijk het raam uit. En dat hadden ze misschien beter kunnen zien aankomen, omdat die twee strijdende partijen in diezelfde wijk zitten. Tegelijkertijd kun je je afvragen, hoe bestaat het dat na Kabul nog steeds de regel is dat mensen hun paspoort inleveren en wekenlang moeten wachten op hun visum. Waarom kun je het niet inleveren op het moment dat het visum klaar is? Ja. Stickertje erin en wegwezen. En om heel eerlijk te zijn, de ambassadeur had daar ook geen antwoord op en zei, misschien moeten we daar nog eens naar gaan kijken. Je zei het al een beetje. Het was wel voor de meeste mensen eind goed al goed, hè? Inderdaad. Weliswaar met gevaar voor eigen leven. Van de 63 paspoorthouders, dat is dan, dat hebben we deze week nog doorgekregen van Buitenlandse Zaken, hebben er 61 hun paspoort teruggekregen. 2 daarvan zijn nog steeds spoorloos. Ja, dus dat, nou, ik bedoel, uiteindelijk is gelukkig het gelukt om deze mensen een paspoort terug te geven. Dus het is goed afgelopen, maar ik denk dat er nog wel een stevig gesprek moet gevoerd worden. En heel wat lessen uitgetrokken kunnen worden. Bram Vermeulen, dank je wel. En jouw nieuwe aflevering van Frontlinie, De Val van Khartoum, is te bekijken vanavond om 8:30 op NPO 2 en op NPO Start. Buitenland, uitgelicht. Oh my gosh. So I don't, did you guys hear the U.S. Senate just eliminated its dress code because you got this guy from Pennsylvania. He wears like sweatshirts and hoodies and shorts, and that's his thing. geen nette pakken meer, maar gewoon in korte broek naar je werk. In de Verenigde Staten hoeven senatoren zich voortaan niet meer strikt aan de kledingvoorschriften te houden. En dat kon u net al even horen, daar is zeker niet iedereen het mee eens. Praat ik over met correspondent Carlijn van Houwelingen. Carlijn, waar komt dit opmerkelijke besluit vandaan, dat je ineens je korte broek aan mag naar Capitol Hill? Ja, het is een besluit van de leider van de meerderheid, een democraat, Chuck Schumer. En vermoedelijk heeft dat inderdaad, zoals Ron DeSantis in het fragment al zei, te maken met de kledingvoorkeur van een senator uit Pennsylvania, John Fetterman. Die verschijnt vaak in cartoontrui en korte broek. Als senator trok hij in het begin wel een pak aan. Maar sinds hij is opgenomen vanwege een zware depressie, draagt hij weer zijn korte broek, ook in het senaatgebouw. Zo voelt hij zich meer op zijn gemak, zegt hij. Maar daarmee mag je dus niet de vloer op om te stemmen. Dus dat doet hij nu roepend vanuit de deuropening. En Schumer zegt nu, ja, in reactie op dit fenomeen, senatoren mogen zelf kiezen wat ze dragen. Dat geldt overigens niet voor hun medewerkers. Maar Fetterman zou in theorie in korte broeken mogen verschijnen. En duidelijk kan iedereen, of zeker niet iedereen, het waarderen. Zeker aan de Republikeinse zijde niet. Zorgt het echt voor veel ophef? Ja, ze hebben een officiële brief getekend om protest aan te tekenen. Die hebben ze ingediend bij Schumer. Ze zeggen, de Senaat is een speciale, serieuze plek. En daar hoort een zekere etiketten bij. Een van de vrouwelijke senatoren uit de Republikeinse Partij, Susan Collins, zei om haar punt te maken, nou, dan doe ik morgen maar een bikini aan. Alle remmen zijn los. Wilde zij daarmee aantonen. Ze is niet daadwerkelijk in bikini verschenen. Maar die kritiek komt ook wel breder, van bijvoorbeeld de redactie van de Washington Post, die ook schrijft, de Senaat is de tempel van de democratie. En nu kunnen senatoren daar bij wijze van spreken in campagnetenue verschijnen. Het laatste woord is hier dus nog niet over gezegd. En nou is het al enorm gepolariseerd daar bij jou, tussen de Democraten en de Republikeinen, Carlijn. Maar komt hier dan nog de kledingstrijd bij bovenop? Ja, en je zou denken dat ze wel wat beters te doen hebben. Want er dreigt een shutdown van de overheid. Dus dan gaat de hele overheid dicht. Krijgen ambtenaren geen salaris, omdat het congres het niet eens kan worden over de begroting. Hoe dan ook verwacht ik wel meer informele kleding. En dan toch vooral aan de democratische kant. Er is een andere senator, Kirsten Sinema. Zij valt ook op met haar outfits. Zij heeft in 2019 ook al eens de kledingvoorschriften weten te versoepelen. Dankzij haar mogen vrouwelijke senatoren sindsdien ook blote armen laten zien. Ik ben benieuwd hoe dat in Nederland zou vallen. In korte broek naar de Tweede Kamer. We gaan het zien hoe dit zich gaat ontwikkelen. Carlijn van Houwelingen, dank je wel. Meer over deze kledingdiscussie in de Senaat in de Verenigde Staten vindt u op nporadio1.nl of in de app onder Bureau Buitenland. Zometeen is het tijd voor Villa VDB met Margreet Rijntjes. Ik wens u een fijne middag. NPO Radio 1. Umberto luidt het weekend in. Zullen we de houtsnip doen of de appelvink? Nee, doe maar de houtsnip. Met bijzondere gesprekken. Je bent aan de ruimte geweest. Je hebt de aarde gezien van afstand. Maar ik weet ook dat er mensen zijn die tegen jou zeggen, ja, jij bent een acteur, want de aarde is plat. Ja, dat klopt. Onmisbare wetenswaardigheden. Je mond valt open. Ja, nou, mijn mond valt open omdat geen chef-kok zou dat ooit zeggen op die manier. En elke week de column van Peter Heerschop. Het schilderij van Vincent van Gogh is teruggebracht in een IKEA-tas. Het schilderij moest in het museum wel zelf in elkaar worden gezet. Agrotros. Morgenmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Als werkgever wil je goed voor je mensen zorgen. Daarom draag je met een pensioen van ASR bij aan de financiële fitheid van je medewerkers. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Vanavond bij Human in Grensgevallen onderzoekt schrijver en denker Marjolein van Heemstra hoe gendervriendelijk ze eigenlijk is. Als een collega haar vraagt haar voornaamwoorden te gebruiken, ervaart ze vooral ongemak. Waar komt dat ongemak vandaan? Grensgevallen. Vanavond bij Human om 11:15 op NPO 2. Ontdek op asr.nl/mkb welk pensioen bij jouw bedrijf past. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Zo,